الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام، أحدها ظاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله، kata musannifnya. Tsumma, kemudian selepas daripada syarah muhasib kita takrir, maksud di sini qawluhu tsumma hiya lil istina au ataqul tartibi fi dzikri wal ikhbari, ataupun tsumma pakai makna tartib pada sebut daripada menceritakan. Maknanya summa aiba ba'da an akhbartuka, seolah-olah muhasyi kita hikayat perkataan musannif. Soalannya musannif kata summa, artinya ba'da an akhbartuka, selepas daripada bahawa aku cerita akan dikau wahai mukhadar. Ataupun dia tuju pada setengah kawan-kawan, bi annal miyah allati yajuzu tathhiru biha. Kemudian selepas daripada aku mencerita akan dikau bahawa air-air yang boleh buat menyuci dengannya itu ialah sab'atu aqsamin, semua tu tujuh bahagi. Aku menyata dah. Selepas pada tu aku menyata tu, sekarang ukhbiruka. Macam yang berat pula tu. Aku nak ceritalah akan dikau pula. Aku nak rayak kamu pula. Di annaha, dengan bahawasanya almiyah tu, ayah kata boleh buat menyuci dengannya tu, tanqasimu, terbahagi ia kepada empat bahagi. Ini taksiman akhar. Bagi bahagi lain pula lah tu, kepada empat bahagi. Dulu tu nak royak air hak boleh buat menyuci itu tujuh, tujuh bahagi. Kamu dia air tu saat ni tu hak tujuh bahagi, sama ada air laut, air sungai, air hujan, air mata, semua hak sebut dulu tu lah terbahagi pula kepada empat bahagi. Itu maksud dia tsumma. Dia takrir perkata tsumma tadi. Kemudian almiyahu ay kullu wahidin minha, segala air itu, arti tiap-tiap satu daripadanya, daripada air tujuh dulu, tiap-tiap satu, bukan kata la majmu'uha, bukan kebanyakan, tak lah, tiap-tiap satu. Air hujan terbagi kepada empat, maknanya gitu. Air laut pun terbagi kepada empat. Demikian air sungai, air barat, air salji, semua tu terbagi kepada empat. Tasyah jaga pula, takut nak dipahir setengah-setengah. Dia kata ay kullu wahidin minha, min sab'ati aqsam tadi, la bukanlah majmu'uha kebanyakan, bukan. Kama huwa zahirun, begitulah bagaimana yang zahir. Fatasirul aqsamu bihaza li'tibari, maka jadilah segala bahagian dengan ini kiraan, jadi berapa semua. Dulu tujuh, pak ni mai bagi pak, dengan kiraan ni jadilah samaniyatan wa ishrin, jadi 28. Kemana pecah di sapah ke 28? Min darbi arba'ati, daripada pukulkan pah. Ni pah ni ni nak bahagi ni. Pukul fi sab'ati, pada tujuh bahagian air tadi. Pah kali tujuh kat 28 lah. 4 kali 7 28. Ayat kira gitu. Tiap-tiap satu bagi 4, tiap-tiap satu bagi 4. Air laut tu bagi 4 bagi, air sungai tu bagi 4 bagi. Demikianlah 7. Ha, 7 kali 4 dah 28. Begitu. Kalau kita alillah pada almiyah tu, muhasir ayat lagi kata wa al fil miyah itu ialah lil ahdi zikrihi. Alillah bagi maklum sebut. Maknanya ayil miyahul mutaqaddimu zikruha. Panggil na'at sababi. Artinya segala air yang terdahulu oleh sebutnya tu ialah tanqasimu terbahagi ia ala arba'ati aqsamin, terbahagi atas 4 bahagi. Dengan tilik kepada sifat-sifat je lah. Mana yang pertamanya ahaduha zahirun. Salah satu daripadanya itu zahirun, yang suci, kita panggil yang suci. Ya suci yakni fi nafsihi, pada dirinya. Nafsi makna diri, sebab dia kata ai fi zatihi tu. Bukan nafsi yang banyak makna. Lalu tu nak menerai muraknya pada dirinya. Diri apa dia? Diri tahir tu. Diri air lah maksudnya. Tahir tu sekali dengan sifat dah tu, air yang suci pada dirinya. Diri air lah maksudnya. Diri dia sendiri tu, diri air tu sendiri tu yang suci. Kira-kira kita minum boleh lah, moga dia suci. Kalau setuh dengan kita tak pernah basuh lah, moga dia suci. Supaya air kita misal dulu. Air tua, air cuka, air manis kita duk minum macam-macam air tu, itu tahirun fi nafsihi, yang suci pada diri. Boleh kita minumnya halal minum tak halal minum tu kira semula pula. Kira kalau tupuh kena baju kain pakai dia ada tupuh, tak ada wajib kita basuh lah. Tu pedak sucinya. Kalau ia najis, kena kita basuh. Wajib kita basuh. Tak boleh hidup berlomor dengan ia najis tu, main pun tak boleh dah. Sengaja duk main najis tu haram dah. Tu dia. Kalau dengan tidak ada hajat, ia diizinkan oleh syarak. Tu panggil yang suci. Lepas tu tambah satu sifat lagi, lain dah lah. Tambah satu lagi, mutahhirun li ghairihi. Asamata tahirun mutahhirun. Cara kita tafsir li ghairihi, yang menyuci akan yang lainnya. Saat ni nak wajak sifat klik ke diri, diri air tu suci. Lepas tu nak wajak tambah sifat sepulak, yang menyucikan yang lainnya. Suci diri dah, boleh menyucikan yang lain. Kalau gitu air yang kita misal saat ni tu sekadar suci saja ya. Aiman, semua tu air buah-buah kita duk minum tu, artinya panggil suci saja, tak boleh menyucikan yang lain tu. Sekiranya awak ambil wuduk kan dengan dia, awak basuh kecing kan dengan dia, basuh dengan air lima. Nak kecil ambil air lima, awak basuh. Tak boleh tu, tak ngaji awak kerja lagu tu. Dia kata boleh minum, apa tak boleh basuh? Dia gamuk cara dia. Minum boleh, takkan tak boleh basuh kecing? Yang jadi. Kalau mau nak puasa juga tak apa, ambil cukur, ambil cukur. Dah kata boleh minum, boleh minum pula rasa kecil. Tak apa, gini rasa air lima, ambil air cukur bisa kali. Dari tu kan, sebab tu kita kena tupu pada syarat. Jadi buat fikir-fikir, kira-kira gamak-gamak nampak lah boleh buat kerja. Tak boleh, tanya syarat macam mana. Tu dia deh. Nanti kita nak reti air tu, air yang suci lagi menyuci. Ni nak panggil air mutlak ni. Kata muhasinya air muhasilut taharati li ghairihi. Dia menghasilkan suci bagi yang lain. Tu dia. tu panggil menyucikan yang lain, dia spesifik lagi mana yang menghasilkan suci bagi yang lain. Misalnya kain kita kena air kecil, kain kita panggil mutanajis, air kecil tu panggil najis. Kita beza dua tu dulu. Diri air kecil tu panggil yang najis. Air kecil kena kain kita, kain kita tempat kena tu panggil mutanajis, yang kena najis. Kain tu suci, yang kena najis. Najis tu air kecil tu. Lepas kita ambil air mutlaknya, air yang suci dirinya, boleh menyucikan yang lain. Mana bila kita basuh tu, maka air ni boleh menghasilkan suci kelik kain tu. Dengan alus dia. Nah, yang menyucikan arti yang menghasilkan suci bagi yang lainnya. Gapo weh menghasilkan suci bagi yang lain? Min raf'i hadasin. Itu kita tak cukup titik. Tambah satu lagi. Min raf'i hadasin. Kita ni naskah kita ni titik dua hadasin. Hadasin daripada mengangkat hadas, tengok kita dalam berhadas kecil, kita baru je qadah je. Lepas tu kita nak mengangkat hadas pun dengan dia. Bila kita ambil dengan dia cukup syarat, maka boleh menyuci kita dari hadas, daripada hadas. Au ataupun izalati khubsin, ataupun boleh menghilangkan kekotoran cemah-cemah najis. Itu dia panggil air tu suci lagi menyuci. Itu dia. Air laut, air sungai, air apa, air mata, air apa kita ada isap dalam bumi, bagi debuh dalam kolah tu. Ataupun gali telaga, tu suci lagi menyuci. Duduk situ dulu, belum datang perkara lain. Kita mengaji suci lagi menyuci. Itu dia. Tambah lagi ghairu makruhin. Patut salah kita terpesi nak ifa'il ghairu makruhin. Bila kita wasah ghairu makruhin isti'maluhu, nak ifa'il isti'maluhu, nak ifa'il makruh. Lagi pula yang tidak dimakruhkan gunanya. Dia air hak suci lagi menyuci tu, dia mari hukum soal lagi. Ada boleh guna, tak boleh guna. Tengok syarat nak jaga ni. Kita kenal dah kata air ni apa hukum. Yang suci ni lagi boleh menyuci dengan dia ni. Bila kenal situ dah boleh pakai ke tak, boleh guna ke tak. Guna tak boleh guna, kena tengok sekali lagi. Dia tubik pula dah makruh tak makruh, ada soal lagi. Tu dia. Ghairu makruhin maknanya yang tidak di tidak dibenci akan gunanya isti'mal dia panggil. Qauluhu ghairu makruhin al-karahatu thubutan au adaman innama tunsabu lil af'ali. Tu dia jaga situ. Masalah karahah. Karahah bahasa kita bencilah, syarak benci, syarak tak kena. Dipanggil benci. Kebencian subut, nasbah subut, nasbah berlaku au adaman atau tidaknya tu hanya innamatun sabu, hanya dibangsakannya kan karahah tu lil af'ali, hak tu dibasa kepada segala perbuatan, bukan dibasa pada air. Hak sifat bagi airnya ialah suci lagi menyuci, tu sifat air. Adapun makruh tu bukan sifat bagi air, hak tu dibangsa kepada perbuatan kerana masuk oleh hukum taklifi. Bila hukum taklifi, dia sakut dengan af'alil mukallafin. Tu dia. Lalu itulah kabaqil ahkami lah, seperti yang tinggal lagi segala hukum lah. Bahara, kalau kata benda ni benda haram, benda haram, haram apa? Haram makan. Arak ni benda haram, haram apa? Haram makan, haram minum. Dia panggil apaan, dia sakut dengan perbuatan. Kalau benda bahasa minum, sakut dengan minum. Kalau benda bahasa tengok, sakut dengan tengok. Baik. itu dia panggil dibasa kepada perbuatan kabaqil ahkami, dan seperti yang tinggal lagi segala hukum-hukum lah, haram, wajib, sunat, haram tu ya sakut dengan perbuatan. Sebab li'annahu la taklifa illa bifa'lin, kerana bahawasanya tidak ada tuntutan malaikat dengan perbuatan yang disakut itu. Tidak ada taklif malaikat dengan fi'il, malaikat ia bersakut dengan perbuatan. La taklifa illa hala kaunihi mutalabbisan bifa'lin. Malaikat hal keadaan ia bersakut dengan buah. Ia bersakut dengan buah. Itu dia. Dia bersakut dengan buah. Tak buah, tak ada apa. Daging babi. Daging babi. Benda tu benda basah dah haram. Haram makan, tak makan, tak ada tak haram. Hidup dia babi. Arak. Haram. Haram minum. Bukan dah haram dia arak. Haram minum, tak minum. Dah itu. Dah itu kan. Lepas tu bila haram minum, hatangan nak pergi minum, jual haram. Kerana bawa ada minum, jual apa? Jual untuk minum dah. Beli apa? Beli nak minum. Habis. Al-wasailu hukmul maqasid. Sabit datang pada hadis. Allah la'na akan orang jual arak. Allah la'na orang beli arak. Allah la'na orang juru pindah. Ambil daripada satu kedai ke satu kedai. Haram belakang tu. Itu kata maksud dah haram perbuatan belakang. Jual perbuatan. Beli perbuatan. Tak ada minum. Hak nu juru jual. Dia tak wahi arak. Dia tak biasa minum arak. Tapi dia juru jual. Haram perbuatan jual. Hak ni buat arak. Hak ni juru keluar arak. Haram. Betul buat. Dek. Itu dia. Buat untuk minum tu lah. Itu nak ayat kata, tak kalah sebut dah masalah ni sakut dengan apaan. Kemudian masalah kata makruh. Makruh ni sakut dengan perbuatan. Oh, falizalika. Maka kerana itulah. Li'annahu la taklifa illa bifi'li. Dia kena klik umi pun tak apa. Kerana itulah kerana kaunul karahah innama tunsabulil af'an. Panjang mari. Kerana ambil betul ilat saja tak apa. Kerana itulah li'annahu la taklifa illa bifa'li. Sabit itulah ihtajas syarihu. Sabit itulah berhajat oleh syarah kita Syekh Ibn Qasim rahimahullah. Berhajat ila taqdiri isti'amaluhu. Sabit dia kedek isti'amaluhu. Kita nak hikayat. Kata si hikayat ila taqdiri isti'amaluhu. Itu sahabat kena kedek isti'amal tu. Kalau gitu faqauluhu isti'amaluhu, maka katanya kata syarah isti'amaluhu ay lizatihi pula dah. Dah kait lagi. Maknanya sifat air itu terkadang bersifat dengan suci saja. Kita misal sebuah air minum-minum tak adilah air buah-buah. Air cukup, air tuak, itu dia yang suci. Air kicak. Itu dia. Kalau kita kata najis, dia pecah dua pula najis. Jadi maaf, tak maaf itu kau tengok lepas. Lepas tu, sifat yang keduanya menyuci. Sifat dengan suci, lagi sifat dengan menyuci. Itu setiap air mutlak, air biasa. Kita panggil air biasa. Itu suci, menyuci. Mari satu sifat lagi yang tidak dimakruh. Kalau gitu makruh ni sifat air ke kan karahah? Dah. Ini dibasa pada perbuatan. Kalau bala tu nak kedek, ghairu makruhin isti'maluhu. Banyak kecek bahasa hazah gini. Dia Quran dengan hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharam atas kamu akan bangkai. Maka tak akan buharai atas kamu. Haram akan nak kedek. Hurrimat alaikumul maitatu. Ay hurrima alaikum aklul maitati. Tak apa. Itu dia. Hurrimat alaikum ummahatukum wabanatukum. Diharamkan atas kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu. Haram apa? Nak gede. Arti diharamkan atas kamu berkahwin dengannya. Tak boleh nak kahwin dengan mak. Tak boleh nak kahwin dengan anak. Gitu. Nak sedih. Ingat tu lah tu. Gitulah. Habis hati kita dapat jalannya ilmu, jalannya cara-cara ibarat. Baik, misal yang kata itu macam mana air yang pertama hak bersifat dengan tersebut ni? Ah, baru dia royak wa huwal ma'ul mutlaqu, dan iaitulah ayat zahirul mutahhiru ghairul makruhi tu. Air yang suci lagi, yang menyuci lagi, yang tak dimakruhkan guna tu, kait semua tiga. Ialah dipanggil kata al-ma'ul mutlaqu, panggil air yang mutlak, air yang semata-mata. Apa? Mutlak. Katanya bila qaidil lazimin. Air yang mutlak di tepi tu bila qaidin lazimin. Kalau tengok dalam hasiah tu dia mai qauluhu an qaidin lazimin. Tak serupa tu. Naskah malam mana di tepi an qaidin lazimin qabila an qaidin di tepi. Tu an qaidil lazimin. Tu dia deh, an qaidil lazimin. Sahabat tengok ada hasiah, dia kata qauluhu an, bukan qauluhu bila qaidin. Ya, apa dia tu makna an qaidin? Dia takluk pada mutlak, al ma'ul mutlaqu mutlaq an qaidin. Tu dia ai yang mutlak, ia lepas daripada kaid. Tak asal mana mutlak terlepas, dilepaskan. Itu panggil mutlak yang dilepaskan. Supaya lembu kambing kita lepas, tak ada tambah. Tak asal loraknya itlak terlepas gitu. Kalau kecek itlak pun kecek lepas, tak ada kait-kait. Tapi orang Melayu kata pasal kecek lepas, dia tu pasal kecek lepas gitu. Dia kata bro ya, maka lepas gitu. Orang cermat yang tak kecek lepas weh, dia kecek pun ya, kalau gini nak saya gini. Dia cermat ya kecek. Tak kedekanlah kerana ubuh masalah. Fardu kedek kalau jadi gini kita nak tahu mana. Gini. Kalau kau ni pula macam mana? Atau kau panggil kau dengan kait mari jika. Pasal kecek lepas dia kata pro. Pahamula belik amal dia hari. Muak kecek lepas gitu. Kecek lepas dia panggil itlak. Itu sepatah dah sebut semua. Tengok perkata siya kata telat. Telak juga apa? Lepas. Itu dah. Itu arah itu. Mutlak. Saya kata telak. Apa tengok kita pergi di cabai pak. Api merah pak. Dia kata liau say. Pam telak. Itu mutlak. Boleh itu. Air itu segi. Dengan di. Sama ada api merah, pijak, air. Itu mana? Pam telak. Ya tak? Ya tak? Kita dah kaca beti juga. Kita dah pakai pek. Pek kita dak buti dak tunjuk pi merah orang dak pek mu tak reti pan telak dak reti mu telak kan. Mu telak ni boleh gi semua itu. Api merah pun boleh gi sama ada ketika api hijau, ketika api kuning, atau ketika api merah tu boleh gi telak. Ni lagi tak namanya mutlak. Itu. Berarti dia tersi an qaidin lazimin. Ayat mutlak yang tidak dikait. Pertama itlak lepas daripada kait. Lepas daripada kait. Tak ada kena kait. Itu dia. Kait mana? Kait yang lazimin. Awak mari sifat pula dah. Mutlak daripada kait yang lazim. Kait yang lazim. Kait yang mesti. Kalau gitu tu lebih banyak pula situ tu. Tengok asyik pula dia kata kan. Qauluhu an qaidil lazimin, panggil ayat mutlak yang mutlak daripada kait ya lazim. Dengan bahawa alam yuqayyad aflan. Dengan bahawa tidak dikait langsung. Dengan bahawa tak dikait langsung. Mana air sikit weh? Mana air sikit? Tak ada kait sikit pun. Okey, kata air biasa dah tu. Dah goy, mana air sikit. Tak ada kena kait dah. Orang pakai air lepas lalu. Dah goy, Ha, mana ais dia? Ha, pakai sebut dengan itlak je dia. Ha, dia panggil tidak kait langsung. Au qayyidah. Atau dikait akal dia akal almat tu. Tapi kait pun sebagai qaidan mufakkan. Ha, sebagai kait yang terurai. Makna bukan laziman tak. Ha, qaidan mufakkan ay ghayra lazimi. Kait juga tapi kait hak tak mesti. Kait hak tak mesti. Ha, lepas tu tubik dua pula situ. Ha, baik. Kali itu tubik amanah saat ni tubik dua. Nah, tubik dua. Ha, hak kata ayat mutlak daripada kait yang lazim tubik dua. Satunya tak kait langsung. Mana air sikit? Air, mata-mata guna air. Ha, so, ataupun kait tapi kait hak tak mesti. Air carak. Orang sini duk guna air carak. Ha, orang sini duk guna air peli. Air prakpa ada mencapu dia situ. Ha, tu kait juga tu. Kalau tu kait bukan mesti hak tu. Ha, cuma nah royak saja ya. Ha, sebab bila itlak air tu walik-walik ada segala pegapo. Segala pe air telaga, air dia. Tiba-tiba orang situ dia dak guna air cara. Orang situ dak guna air sungai, tak ada gali telaga dah. Ya royak ah. Ha. Mana air ke orang sini dak minum air sungai ha. Ha, masalah. Orang sini dak guna air cara mentapo lah. Ha, tu dia. Ha, tu kait tak mesti, tak mesti. Kait juga maka hak tu masalah mutlak satu. Ha, tu dia masalah air mutlak. Ha deh. Ha, tu air yang suci lagi menyuci air yang mutlak. Kalau gitu air cara suci lagi menyuci masalah kata air mutlak. Ha, air betul-betul masalah kata air mutlak. Ha, tu maksud kata bi alam yuqayyad aslan dengan bahawa tak dikait sama sekali. Ha, pakai itulah air. Segi kapur nak minum air dah air. Ha, kerti dah tu. Orang tak tanya dah. Air telaga orang tak tanya dah. Air dah. Ha, tu dia. Au kuyida qaidan mufakkan. Ataupun dikait tapi kait tak mesti. Ha, kait apa tak mesti ni maksudnya kata air mutlak jugalah. Misalnya tu dia minum air masak. Kait jugalah. Air dah nak pindah air masak. Ha, kait dah tu. Ha, apa nak beza daripada kata air seduk ke. Itu ya. Maksudnya kata air mutlak juga. Kerana itu tak mesti. Lalu tu fahuwa al-ma'ul mutlak sadiqun bi suratayni. Ha, terbenar ia dengan dua rupa. Al-ula rupa yabtamu as-suratul ula ma lam yuqayyad aslan. Ini ia panggil kata dia terperik sekali lagi. Ai barang yang tak dikait langsung bi antaqula la mana tak kait dengan bawa aku kata hadza ma'un. Ha, inilah ai hanya tu ya. Inilah ai hati telak. Wa tsaniyatu dan rupa yang kedua ma qayyida qaidan mufakkan pasal ni ka antaqula secara kata ma'ul bahri. Ha, tu kait juga tu kait dengan idafah kan. Ha, ai laut atau au ma'ul bi'ri ai telaga. Ha, tu kait juga tu kait dengan jalan idafah. Ha, kait ni kait tak mesti. Bila tak mesti ha, ini masalah ai mutlak. Ma'un tahirun lagi mutahhirun li ghairihi. Ah, wa kharaja ada tadi sikit lagi dan keluarlah bizalikal muqayyadi dengan yang demikian dengan demikian demikian yang dikait tu biqaidil lazimin ah wa kharaja bizalika al muqayyadu silap tu wa kharaja bizalika dan telah keluarlah dengan yang demikian itu keluar oleh apa? Oleh al-muqayyadu. Ha, maksud dia ke dia al-ma'ul muqayyadu lah. Air yang dikait. Kait saat ini tu biqaidil lazimin. Dengan kait yang mesti. Mesti berhujung. Kalau tak berhujung tak erti. Tak erti kanak tu lah. Erti tapi tak kena dengan kanak lemah tu lah. Ha, misalnya aja dia kanak nak pada satu air tu air apa air hati dia misal dia misallah dia misalnya begini kal idafati inna misaka ya lazim seperti idafah fi qaulihim pada kata mereka itu Arab dia kata kan maul bitikh maul bitikh aitimun nak makan aitimun. Ataupun kita kata lah ni air anggur. Ha, nak makan air anggur, air buah anggur, air unat. Buah inap. Ataupun nak makan air tebu, nak minum air tebu. Lepas kita pergi tempat dia ada jual tebu, kita tanya air tak air. Dia ambil air sejuk dia. Walha kita kan nak air tebu. Dia tu mesti kena berhujung. Kita berhujung dia tak faham kata nak air tebu. Walaupun kita duk jual air tebu ni, tapi main tanya air dah air. Berapa sebetul air? Tu apa lemah tak ada jual air. Cuma jual air tebu. Itu kata qaidin lazimin. Mesti kena sebut tu. Tu dia adik. Masuk dia kedai. Nak air kola. Nak air kola. Tak apa. Kalau nak air tu, jauh air tu. Adik. Main nak air. Nak air hot sejuk. Maksud kita nak air kola hot sejuk. Dia ambil air sejuk ni. Tu orang panggil kata mesti kena kait. Kalau tak kait, orang tak faham kanak kita duduk kait dia perut. Dia kena kait lidah. Kalau tak anak kait kat tunjuk. Nanti ditunjuk. Nak apa? Ditunjuk. Aina ayat kata dalam fiqh dia buat kira tu lagu tu orang panggil ma qujida qaidan laziman. Mesti makah tu keluar daripada air mutlak, tak panggil mutlak dahlah sebab mesti kait tu. Tu dia. Tu murak dalam fiqh bila sebut air mutlak tu dia masuk dua. Kalau segera perhasa je lah air mutlak ni air tak kait langsung. Tu segera perhasanya. Tapi bukan murak. Terbenarnya hak tak kait langsung. Ataupun kait tapi kait hak yang tak mesti. Tu masalah mutlak lagi. Dua rupa masalah mutlak. Hak keluar pada tu kan. Air hak dikait dengan kait yang mesti. Tu baru tak panggil mutlak. Pah kaitnya saat ni tu seperti idhafah, terkadang kait dengan idhafah. Seperti misal ma'il bittikhi, supo ya kalau kita kira dengan kait ma'ul bahri idhafah juga tu. Ni ma'il bittikh, anu ma'il bahr, ma'il bi'ri, idhafah sama idhafah tapi hak ni tak mesti. Hak ni mesti, nasbah nak reti murak tu mesti. Beza situ. Yang kedua dia misal awis sifati kait dengan jala sifat tak ada idhafati fi qawlihi ta'ala mimma indafiq. Tu sifat kata ma'in disifatkan dengan dafiqin. Allah Ta'ala ada wayak kejadian kita manusia ni. Asal kejadian kita manusia tu kata fal yanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa mimma indafiq. Kita manusia ni Allah Ta'ala raya dimenjadikannya dari air yang dafiq. Itu kait ke air yang terpancar-pancar. Maksudnya air mani. Dia panggil kait dengan jalan sifat mesti. Au al. Tak pada idhafak lagi. Nak misal kait lazim lagi. Ada kala kait dengan jalan idhafak, ada kala dengan sifat, ada kalanya kait tu saat ni tu au alillati. Bila kita wasah alillati, kita baris lah tu lah alillati lil ahdi. Ataupun al kait tu dengan alillah yang dihantar ke bagi ahdi. Alillati wudi'at lil ahdi. Ataupun al yang dihantar ke bagi maklum. Di mana tu al fi qawlihi pada sebedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qalat lahu ummu salamah. Ya sebeda tu tak kala berkata baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh isterinya Ummu Salamah. Tak kala kata oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah tanya dia qalat ai fi su'al. Dia kata tu pada jalan pada menanyalah. Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kata hal 'alal mar'ati. Itu bukan hadis tu. Itu qalat ma maqul qaw bagi qalat ummu Salamah. Perkata Ummu Salamah tu. Ummu Salamah tanya kata hal 'alal mar'ati min ghusli idza hiya ihtalamat. Dia tanya. Dia kata adakah hal, adakah wajib atau kata di Allah, adakah mesti atas perempuan mani? Min itu zaidah pada mubtada. Min zaidah pada mubtada. Hal alal mar'ati min ghusli, adakah atas perempuan itu mani? Maknanya mandi kena mandi kau bila izah izahiyah tamalat. Izahiyah talamat tu kau. Ketika ia bermimpi, ketika ia bermimpi kena mandi dah. Bila mimpi kena mandi dah. Tu dia deh. Maksud di situ mimpi mimpi bertubuh ke? Kena mandi dah dia tanya. Lepas dia jawab kan. Naam, hatu bawa hadis tu. Hatu bagi makul kau bagi qawlihi. Seperti alif lam yang ada, alif lam al-adi yang ada pada sebenarnya. Naam. Dia kata, "Oh." Mana ya kena mandi? Naam, ai alal mar'ah ghuslun, mesti mandi. Tapi dengan kaid iza ra'atil ma'a, apabila lihat ia akan air. Air apa? Air apa apabila lihat ia akan air? Air kecing. Boleh pergi belakang tu. Kalau tak pakai ahli sini ke? Kalau pakai jenis, boleh jenis air. Air kecing ko, air mazi ko. Banyak kalau air. Oh, muraknya ya'nil maniyya. Tu alil lalil ahdi. Jadi kait juga. Sabit tu dia nak tubuh hukum dia payah alil lasa tu kena bercara. Habis. Itulah kita mengerti bab masalah air yang mutlak. Kerana ini camping kita kena kerti, darurah kita kena kerti. Tengok lagi undang-undang dunia tu, orang nak buat air, nak dua berapa, kena kena dengan lak anaman. Dah itu kan, kena dia pergi periksa nah. Bila periksa pan lulu baru boleh. Kalau tidak tak salah lah. Tu dia nak air hak berisut, nak hak bersih. Nak bersih we kena dengan kaedah-kaedah hak anaman tu. Jadi kena hantar orang pergi periksa tengok pasal nak beri terah lah. Nak beri pengesahan tu. Nak pergi periksa tengok dulu sah ke tidak sah cara buat. Bosah dah baru dulu. Lulus baru boleh berjalan. Kalau tidak jangan lah, kena takak lah. Dari hadu salah lah. Tu ni dunia nak jaga kebersihan, maka syarak lebih lagi pada tu, halus lagi. Dah itu kan. Tengok unai dunia arak dia sah dengan unai-unai boleh jual. Dah itu kan, unai dunia sah dah dengan unai-unai. Tak ada nak igat lah. Pasal dia unai-unai sah, dia jual ada dengan lesen, ada dengan gapo. Itu unai-unai dunia sah lah. Boleh, tak ada salah lah. Di hantar ke mana pun tak ada salah lah. Sebab sudah sah lah. Tapi bila kita main batu dengan syarak, lain dah lah hukumnya. Sebab tu kita bukan cukup dengan reti undang dunia. Tu dia deh. Bukan cukup. Kita tak cukup kerana kita ni dunia dan akhirat. Tahu dunia je tak cukup lah. Sebab tu kita kena hak syarak gati. Hak syarak lebih selamat. Kerana hukum syarak harah-harah semua tu duk bina kita di atas apa? Atas selamat, sihat bila hidup. Kerana daful mafasid jilbil masalih. Ini kita nak tahu bab air. Lepas tu kita tak kena bab air sini, maya kita tak sah punah jalan lebih. Mandi kita tak sah, dia dalam hadas umur kita. Dia bila hadas umur baca Quran pun haram. Kita tak khabar, kita tak sedar. Nak jawab tu mau tak tahu, tak tahu apa tak belajar. Sudah. Tak ada orang alih. Apa mu tak cari? Sudahlah. Gitu lah. Sebab tu kalau ketika tak ada, tak apa. Kau tengok unai dunia. Tak mengaji, tak apa. Tak apa dulu sekolah, tak ada. Kampung, kita kata. Nongki jauh, tak apa lah maaf. Bila orang buat di kampung dah. Buat sekolah di kampung. Allah ni sekolah tu, sekolah ni ada di kampung. Tak mengaji juga. Kira tak kesih lah. Salah lah kita nak sebut tak alih dah lah. Dulu boleh kita berdalih. Sekolah tak ada. Orang tempat nak mengaji tak ada. Susah kita nak pergi. Tak apa pergi. Apa itu dalam kita mengaji tak nak? Orang yang besar jauh daripada ulama jahil tu dimaaf. Lupa ya. Kerana orang yang besar je hidup di hulu. jauh hubungnya dulu tak sekolah ni, berjalan kaki pula nak pergi sepak-sepak jauh, takut nak pergi sore, kena pergi berombongan, pergi dengan cara rukah. Lah ni tak sore apa kita pergi boleh, malah tak ada apa, pergi dulu, jangan nak pergi, nak pergi bentuk rombongan. Habak tu lah hukum syarak dia katakan no. Kalau kita nak nak semaya, nak berhenti semaya sore, tinggal di rombongan perak, maka boleh kita semaya di atas kenderaan kerana tengok tu kita ambil maripak tengok di sini. Padu tengok nak ayat kata jahil ketika tu dimaaf, karenanya orang alim tak ada ataupun ada duduk jauh, kita nak pergi kena pakai rombongan, uzur nak pergi tak boleh, jahil sahabat tu nak pergi pun payah ke apa-apa, susah takut pun jalan, maka jahil tu maaf. Apabila sekarang bertengok hak dunia tu sekolah pah kapung ke apa-apa cukup ke ada belakang apa rumah tangguh Allah ni pak tali sidi pak ketik mana pak hari rumah tak mengaji juga duk buka muka lain dah hebat tu nanya mah tak tahu nak lepas dia tu tak boleh pergi kena fikir, kena fikir tu deh. Sebab tu kata kita guna kemajuan kena pada tempat, oh Masya Allah, panggil pandai syukur nikmat. Baiklah, mari kita tengok lagi pula lepas pada situ. Syekh kata wattaqyidu billazim. Dia kata kait ya lazim. Kata syekhnya bermula mengkait billazim tu kata dia la hajata ilaihi. Ilaihi tu lebih titik. Tidak ada hajat kepadanya kait tu kata dia. Jadi bahwa mustadrakun lah. Maka iaitu yang diistidrak li'annahul munsarifu ilaihi lafzu 'inda al-itlaq. Kerana bahwasanya al-munsarifu ilaihi, kerana bahwasanya ia berpaling kepadanya oleh lafa ketika itlaq. Tak ada mesti dah, tak ada kena kata ai al-mutlaq tu ia mutlaq daripada kaid. Kaid mana? Kaid ia mesti ya. Apa tak ada mana sebut kata mutlak daripada kaid, muradnya kaid yang mesti. Itu mana kata al-musarifu ilaihi lafzu 'inda al-itlaq. Lepas tu sebut juga fadzikruhu lil idahi. Tak apa juga. Maka sebut juga tu orang panggil nak menambah terang. Terang dah nak terang lagi. Tak ada apa. Tak jadi tahsil hasil. Molek. Cerah dah sebutin lapu, tambah selapu sah lagi kau cerah. Kau molek. Dia nak jaga dia dalam bentuk ilmu lah. Baik, klik kepada kalam syekh di tepi pula. Tak kala itu, tak kala kata air yang suci lagi menyuci yang tak dimakruhkan istimal guna pakai. Waktu kita kena tengok lepas, panggil kata itulah air yang mutlak daripada kait. Maksud daripada kait, kait ialah lazim. Kalau tak sebut lazim pun jadi dah. Itulah daripada kait ini kait ya lazim. Tak kala tu fala yadurrul qaidul mufakku, maka tak jadi mudarat lah. Ini tafrek atas kata an qaidil lazim. Maka tidak jadi mudarat lah oleh kait yang terurai hak tak mesti. Tak ada apa. Kait tu supaya ngatak kait dia ada apa supaya tak ada. Tak mesti ke bagi tak mesti ni ada apa suka tak ada, tak ada apa tak apa, itu bagi tak mesti. Apa kita pasal ibadat semaya hak tak mesti dah. Itu dia tak suka hak mesti. Apa tu dah, maka tak mudara oleh kai yang muakai yang membuat seperti apa kama il bi'ri. Idafak mak kepada bi'ri juga. Qauluhu kama il bi'ri misalul lil muqayyadi tu kita tak cukup titik pula dah. Misalul lil muqayyadi bukan lil mufi dah ni. Qauluhu al qaidul mufakku ai fi ba'dil awqati. Tu dia. Kaid yang tercerai arti pada setengah-setengah ketika, setengah-setengah waktu tu tak payah sebutlah. Sebab iz qad yuqalu kana terkadang dikatakan dicakap alaihi atasnya ma'un bila qaidi terkadang dicakap kata ma'un ai saja bila qaidin kata ada kaid terkadang setengah-setengah fiqa walizalika sabit itulah kerana itulah kerana apa kerana apa dia kaid yang cerai dia pada setengah-setengah ketika. Sabi itulah dakhala termasuk ia fi ma'il mutlaqi. Karena itulah termasuk ia, ia nak tak mana? Nak tak di al-muqayyadu, memang al-muqayyadu qaidan mufakkan. Sabit itulah yang dikait sebagai kait yang mufakkan ni, sabit dia masuk le puak ai mutlaq. Seolah-olah kait tak kira. Hak kait tak kira ni puak mutlaq. Tu dia. Walau fil jumlati ay bin nazari likaunihi qad yutlaqu alaihi ma'un, terkadang diitlaq atasnya ai bila qaidin. Kama il bi'ri, seperti air telaga, tak mesti gap kecek dia air telaga. Air doi, boleh ada air. Air sini tak kena beli. Baik-baik keceklah tu air sini tak kena beli. Tu masalah kalau dia minum air telaga. Jadi tak mesti kata air telaga. Cuma sekali-sekala kita sebut tadi, sebut nak menyata sahaja. Bukan mesti nak menyata sahaja. Kapun kita ni weh, ada minum air peli. Nak air pahai, air mata. Ataupun atau sini dia minum air carak. Sebagai nak menyata gitu, bukan mesti tak. habis. Kama al-bi'ri fi kaunihi mutlaqan la yadurru al-qaidul mamufaku kama al-bi'ri la yadurru fi kaunihi mutlaqan. Takut ada kata la yadurru. Itu asyia waya muta'alliqun bi qawlihi fala yadurru. Habis. Tinggal lagi hak muqabil dia guria tu. Tu mana ai depan sat lagi. Depan sat lagi kita sambung semula. Apa? Iaitu air yang suci lagi menyuci dimakruh ke gunung. Tu kenapa tu? Nak jaga keselamatan. Tengok syarat dah. Boleh dah pun kena kira pula takut bahaya tak boleh. Lepas tu hukum letak makruh. Seperti dia sebut sikit lagi, air apa tu duk bakar panah. Air duk jumpa panah dalam bekas tertentu di negeri orang pasal panah. Tu dia tak beri makruh. Ya makruh. Sebab apa? Bimbel takut rusak kita pakai ketika panah tu. Ada beleming-beleming mari. Bila kita guna, ya takut masuk ke lubang bulu romo. Sekatuk jalan angin. Sekatuk nak jadi penyakit. Syarat kerap. Jangan. Ayat tengok. Ini kita kata syarat ni jaga sungguh-sungguh kita. Jadi kita tak faham syarat tu, kita akan baca lagu lain ke syarat. Kita tak faham syarat, kita syarat ni payah. Kau tu tak boleh, kau ni tak boleh. Ayat ni kata klik. Ya bani pun lah. Supaya kita anak lah, kita dah jadi anak. Lepas kita nak gapa-gapa, minta orang tua, dia tilik jauh pada kita lagi. Dia tahu muka ni bahaya, tak boleh beri kat anak dia. Dia tak beri, kita minta anak. Dia tak beri, kita tepuk, kita payah. Oh, aku payah kira. Ayat itu. Amu dah payah kira lagi, umur kat anak. Jadi pok well. Ni kita tak pehel pok kita. Boleh pehel apa? Kadang-kadang dia hurai-hurai-hurai, dia hurai soso. Tapi terkatuk perut lihat kita bawa pada nok pada oh tu. Tak terhijak dengan tu. Baca tu baik lagi. Pak kita payah bahasa. Pasal tak beri kita kanak. Jadi dia masalah. Begitu gitu. Maka syarat apa tu? Dia letak makruh kot tu. Harai kot ni apa tu weh. Bila cik-cik mari. Oh. No bahaya. Tapi pahaya gitu pertama kali. Di samping kita dah mengaji ibarat, kita nak kena ibarat, nak reti pahal masalah, boleh pahal sendiri tu, kita reti dulu dari segi rahsia syarak. Saya kata kita terima kasih, kita berluduk wa na'u syarak Allah, masya Allah. Orang dah belah kita ibaratnya deh. Tapi dah kita tak pandai sendiri lagi nak bawa diri, lalu kita bernaung di bawah orang lain buat sementara. Hari ni kita bernaung di bawah ibu bapa kita. Kita bernaung di bawah abang kita. Dalam kita dah menuntut ilmu, kita bernaung di bawah guru dan pendidik-pendidik kita. Alhamdulillah. Masa kita duduk di bawah orang jaga, alhamdulillah. Kalau kita bawa diri sendiri, apa kata nak jadi? Kalau mutlak kita lepas tali hidung, apa nak jadi? Lebih lagi dunia sekarang. Itulah. Terima kasihlah. Baik, kita klik tengok. Wajani bahirum mutahhirum makruhun. Nak mula. Wallahu a'lam.